عرض سلام و بخیر دارم حضور شما شنوندگان خوب همیشه همراه برنامه بامدادی رادیو البرز. امروز یک شنبه در خدمت شما هستم تا ساعت 11 بامداد امروز. امروز یک شنبه 29 فروردین 1389 خورشیدی برابر با 18 آپریل 2010 میلادی. شما صدای ما را از رادیو ایرانیان شهر آهوس، رادیو البرز گوش میکنید. رادیو البرز روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 8 بامداد به وقت دانمارک برای ایرانیان ساکن شهر آهوس و اطراف این شهر برنامه‌های متنوع پخش میکند. آخرین خبرهای ایران، دیگر کشورهای جهان، فرهنگ و هنر، دانش و فناوری، گفتگو با کارشناسان امور اجتماعی و فرهنگی، جامعه، اقتصاد، ورزش و موزیکای متنوع ایرانی از جمله برنامه‌های رادیو البرز هست. رادیو البرز روزهای شنبه از ساعت 8 بامداد تا 12:30 دقیقه و یک شنبه ها از ساعت 8 تا 11 بامداد زمان پخش برنامه رادیو البرز است. رادیو البرز از کانال 2 رادیو آهوس روی موج اف ام فرکانس 98.70 مگاهرتز پخش می شود. شما می توانید ضمناً برنامه‌های رادیو البرز رو از طریق وبسایت iraninfo.co بشنوید و همچنین از طریق فیسبوک گوش کنید. برای گوش دادن از طریق فیسبوک شما باید عضو فیسبوک باشید و در فیسبوک نام رادیو البرز رو جستجو کنید. برای جستجو در فیسبوک کافی است که نام رادیو البرز رو به لاتین بنویسید، رادیو فاصله البرز. برای اطلاعات بیشتر شما می توانید با شماره تلفن 27582212 و یا از طریق آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com تماس بگیرید. وبسایت ما iraninfo.deco هست. می‌پردازم به خلاصه خبرهایی در مورد ایران. اخراج 3500 تن از کارگران کارخانه پارس الکتریک، 500 میلیارد تومان اعتبار برای نوزادان متولد امسال 1389 خورشیدی از جانب محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی. گفته می شود که وضعیت مطبوعات در کشور پاکستان بهتر از ایران است. سفیر جمهوری اسلامی ساخت یک بیمارستان در نیکاراگوئه خبر داد. نامه اعتراض آمیز نخست وزیران سابق کانادا و سوئد به احمدی نژاد در پی جلوگیری از سفر محمد خاتمی به ژاپن. حمله و اهانت لباس شخصی ها به دفتر آیت الله دستخیب در شیراز. هفته نامه سخن تازه سیرجان توقیف شد. افزایش قیمت ها در ایران از 40% تا 70%. اخراج گسترده کارگران شرکت های دولتی در شهر عراق. مهدی کروبی میگوید سرکوبی ها باعث نارضایتی مردم میشود. دبیر کل سازمان ملل به زودی به ایران سفر خواهد کرد. مرزاد مرشی در فینال شب گذشته در کشور آلمان به عنوان سوپر استارت موزیک پاپ 2010 این کشور انتخاب شد. شجاع‌الدین شفا، ادیب، پژوهشگر، مترجم سرشناس ایرانی، شب گذشته در پاریس درگذشت. حجبر یزدانی، سرمایه‌دار معروف و افسانه‌ای، متولد سنگسر، درگذشت. Deutschland hat entschieden. Das sind sie, die Finalisten von DSDS 2010, Mersat Marashi und Menuhin Fröhlich. Und die große Frage in Deutschland: Wer wird Superstar 2010? Wessen Name werden wir uns merken? Welchen Namen werden wir vergessen? Wer feiert heute den größten Triumph seines Lebens? Mit 56,4% aller Anrufer. Superstar 2010. Ist Mersat Marashi. Das war das große Finale, was zugunsten der grünen T-Shirts. Mersat Marashi ist Superstar 2010 und die große Enttäuschung bei all den roten T-Shirts im Saal. Große Probleme hat er gehabt mit diesen Ohrstöpseln. Hatte sich schon aufgegeben und jetzt wird er groß gefeiert auf der Superstar-Bühne 2010. Mersat Marashi ist der Sieger in diesem Jahr und Menuhin Fröhlich wird Zweiter. لحظه برنده شدن مرزاد مرحشی در فینال شب گذشته در کشور آلمان به عنوان سوپر استارت پاپ موزیک 2010 میلادی انتخاب شد. Deutsche Deutschland hat den Superstar gesucht und Deutschland hat den Superstar 2010 gefunden. Vielen Dank. Don't believe. همونطوری که حضورتون به عرض رسوندم، مرزاد مرشی سوپر استار 2010 میلادی آلمان شد. آلمانی ها مرزاد مرشی را به عنوان ابرستاره خود انتخاب کردند. مرزاد مرشی با حضور سبز خود، با کت شلوار سبز خود به عنوان سوپر استار با 56.4% آرا گرفت و رقیب خود حدود 22% را شکست داد. مرزاد مرشی شب گذشته در فینال آلمان در جستجوی سوپر استارت با کت شلوار سبز رنگ در صحنه ظاهر شد. نامزد مرزاد دنیس نیز با در دست داشتن پرچم سرنگ ایران در میان صدها تماشاچی در استودیو حاضر شده بود. در رابطه با پیام تبریکی که ایانم برای مرزاد مرشی سوپر استارت 2010 آلمان میخواهید بفرستید، حتما میتونید به صفحه فیسبوک مرزاد مرشی ارسال کنید. اما در ادامه برنامه امروز در رابطه با برنده شب گذشته فینال موسیقی پاپ آلمان آقای مرزاد مرشی سخن خواهیم گفت. در رابطه با شجاع‌الدین شفا، ادیب، پژوهشگر و مترجم سرشناس ایرانی، شب گذشته در پاریس درگذشت، مطلبی خواهیم داشت. حجبر یزدانی، سرمایه‌دار معروف و افسانه‌ای متولد سنگسر، مطلبی از آقای عباس معروفی را خواهیم داشت. موسیقی بومی ایران از آقای محمود خوشنام، این بار قسمت سوم رو برای شما پخش میکنیم. علاوه بر خبرهای ایران و جهان، گفتار ادبی آقای رسول طباطبایی را خواهیم داشت. با ما باشید تا ساعت 11 امروز.

صفا رو به عاشق بیچاره، نما بی تو جا می رود از بر ما، دل رفت از کف. چشم جادوی تو، خم ابروی تو، شده کمند دلم، ز حال خود غافلم. همه جا گر بینم دل بران، به تو دل بسپارم من چنان. جانا با ما بیا بیا تا دم به تو از آن می ارغوان. به جان جانا بر ما تا کی میفکنی از سر خاری نظر، یک دم بنشین با من ای حبیب من. با ناز دلی از بر مجنون خود یک زمان جانا بگذر. دور از تو هر شب تا سحر گریان چو شمع محفلم، دور از تو هر شب تا سحر گریان چو شمع محفلم. تا خود چه باشد حاصلی از گریه بی حاصله؟ چون سایه دور از روی تو افتادم در کوی تو، چون سایه دور از روی تو افتادم در کوی تو. چشم امیدم سوی تو، وای از امید باطلم. روشن مهر و صفا، رو به عاشق بیچاره نما، بی تو جان می رود از بر ما، دل رفت از کف. چشم جادوی تو، خم ابروی تو، شده کمند دلم، زهال خود غافلم. همه جا گر بینم دلبران، به تو دل بسپارم همچنان. جانم با ما بیا بیا تا دم به تو، از آن می ارغوان به جام. جانم بر ما تا کی میفکنی از سر خاری نظر، یک دم بنشین با من ای حبیب من، با ناز دلی از بر مجنون خود یک زمان جونا و بگذر. دور از تو هر شب تا سحر گریان چو شمع محفلم، دور از تو هر شب تا سحر گریان چو شمع محفلم. تا خود چه باشد حاصلی از گریه بی حاصله؟ چون سایه دور از روی تو افتادم در کوی تو، چون سایه دور از روی تو افتادم در کوی تو. چشم امیدم سوی تو، وای از امید باطلم. با سلامی دوباره حضور شما شنوندگان گرامی، توجه شما را به خبرهایی در مورد ایران جلب می‌کنم. قبل از اینکه خبرهای ایران رو به آگاهی شما برسونم، عرض تبریک دارم خدمت همه شما به خاطر اینکه مرزاد مرشی، جوان 29 ساله‌ای که در فینال شب گذشته موسیقی پاپ آلمان سوپر استارت 2010 آلمان شد. آلمانیا مرزاد مرشی را به عنوان ابرستاره خود انتخاب کردند. مرزاد مرشی با حضور سبز خود عنوان سوپر استارت را با 56.4% آرا گرفت و رقیب خود که آلمانی است با شکست داد. مرزاد مرشی شنبه شب شب گذشته در فینال آلمان در جستجوی سوپر استارت با کت شلوار سبز رنگ در صحنه حاضر شد. اما خبرهایی در مورد ایران: اخراج 3500 تن از کارگران کارخانه پارس الکتریک. آقای احمدی نژاد قرار سال 1389 امسال 500 میلیارد تومان اعتبار برای نوزادان متولد امسال بده. وضعیت مطبوعات گفته میشه در پاکستان بهتر از ایران هست. سفیر جمهوری اسلامی ساخت یک بیمارستان در نیکاراگوئه خبر داد. نامه اعتراض‌آمیز نخست وزیران سابق کانادا و سوئد به احمدی نژاد در پی جلوگیری از سفر خاتمی به ژاپن. حمله و اهانت لباس شخصی ها به دفتر آیت الله دستغیب در شیراز. هفته نامه سخن تازه سیرجان توقیف شد. گفته میشه که قیمت ها در ایران از 40-70% افزایش خواهد یافت. اخراج گسترده کارگران شرکت های دولتی در شهر عراق. مهدی کروبی میگوید سرکوبی ها باعث نارضایتی بیشتر مردم خواهد شد. دبیر کل سازمان ملل به زودی به ایران سفر خواهد کرد. شجاع‌الدین شفا، ادیب، پژوهشگر و مترجم سرشناس ایرانی، شب گذشته در پاریس درگذشت. خوجبر یزدانی، سرمایه‌دار معروف و افسانه‌ای متولد سنگسر در استان سمنان درگذشت. می‌پردازم به مشروع بعضی از خبرها در مورد ایران. روزنامه فرانسوی لوموند در مقاله‌ای با اشاره به دیدارهای متعدد دو جانبه در حاشیه کنفرانس امنیت هسته‌ای واشنگتن می‌نویسد این ملاقات‌ها به فعالیت‌های دیپلماتیک پیرامون پرونده هسته‌ای رژیم تهران شتاب خیره‌کننده‌ای بخشیده است. به گفته دیپلمات‌ها چین نیز پس از بی نتیجه ماندن تلاش‌هایش جهت قانع ساختن سعید جلیلی فرستاده رژیم تهران به پذیرفتن معامله بر سر اورانیوم غنی شده برایش چاره‌ای جز سخت کردن لن علیه رژیم تهران باقی نمانده است. از سوی دیگر رئیس جمهور فرانسه تمام توان خود را به کار گرفته تا محتوای تحریم‌ها هرچه قوی‌تر و سرتر شود. ایده جدید سرکوزی رئیس جمهور فرانسه عبارت است از اینکه خرید نفت ایران در بازارهای جهانی کاهش پیدا کند. البته این ایده از مدت‌ها پیش بی سر و صدا از سوی برخی کشورها عملی شده بود. به گفته یک منبع دیپلمات‌های غربی میتوان سد خرید بیش از 2 میلیون بشکه نفتی که رژیم تهران در روز به فروش میرساند را به سد 1,200,000 بشکه کاهش داد. برای اجرای ایده سرکوزی که در واشنگتن پختش تر شد نه نیاز به تصویب قطعنامه سازمان ملل هست و نه تصمیم اتحادیه اروپا. روزنامه فرانسوی لوموند در پایان به نقل از منابع دیپلماتیک غربی می نویسد سناریوی پیشبینی شده این است که تحریم ها فاز به فاز سنگین تر شود. بنا به گزارش صدای آمریکا، فرمانده نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان در روز جمعه در پاریس پایتخت فرانسه به نشانه‌هایی از آموزش نیروهای طالبان در ایران اشاره کرد و گفت از مرز ایران سلاح و مهمات وارد افغانستان شده است. به گفته این جنرال آمریکایی ایالات متحده این روند را از نزدیک زیر نظر دارد. رژیم جمهوری اسلامی که به خاطر فعالیت‌هایش برای دستیابی به سلاح اتمی تمام پیشنهادهای بین‌المللی را رد کرد و خود را در برابر جامعه جهانی قرار داده است، نمایش مسخره‌ای را در تهران تحت عنوان کنفرانس بین‌المللی خلع سلاح به راه انداخته است. سخنگوی وزارت خارجه رژیم پیشاپیش به بیرمقی این نمایش مسخره اذعان کرد و گفته بود که حضور چند وزیر خارجه در این کنفرانس قطعی شده که عمدتاً از همسایگان ما هستند. این در حالی است که وزارت خارجه جمهوری اسلامی تا روز پنجشنبه حتی نام وزیر خارجه یک کشور را نتوانسته بود اعلام کند که به طور قطع در این نمایش شرکت خواهد کرد. نمایش روز گذشته رژیم جمهوری اسلامی در تهران با سخنرانی آقای احمدی نژاد رئیس جمهور و قرائت آقای آیت الله خامنه‌ای پیام وی توسط ولایتی آغاز شد. احمدی نژاد در سخنرانی خود گفت: در حضور شما چند جمله‌ای هم خطاب به دولتمندان آمریکایی و متحدانش عرض می‌نمایم. دوران ملت‌ها و دوران اندیشه و فرهنگ است. بهتر است به جای ادامه رای پیشینیان که به زباله‌دانی تاریخ پیوسته است، به جاری زلال ملت‌ها و دولت‌های مستقل و فرهنگ و منطق انسانی به پیوندند. این برای خود آنها بهتر و مفیدتر است. امنیت و صلح عدالت با کمک صالحان و انسان کامل در تمام جهان مستقر خواهد شد. سخنان احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی ایران بود. خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نیز در پیام خود با حمله شدید به آمریکا گفته جمهوری اسلامی کاربرد سلاح اتمی را حرام دانسته است و تلاش برای مسئولیت بخشیدن بشر از این بلای بزرگ را وظیفه همگان می‌داند. در این رابطه گزارشی خواهیم داشت که آقای دکتر جمشید اسدی با رادیو زمانه گفتگو کرده است. سفیر جمهوری اسلامی در نیکاراگوآ از ساختن یک بیمارستان در این کشور خبر داده است. بنابر گزارش خبرگزاری مر، به نقل از اکبر اسماعیلی پور گفت جمهوری اسلامی برای ساخت این بیمارستان که برای اهداف انسان دوستانه صورت گرفته 1.5 میلیون دلار هزینه کرده است. وی همچنین از برنامه جمهوری اسلامی برای ساخت یک سد برق آبی و یک بندر عمیق در نیکاراگوئه خبر داد. در آستانه روز جهانی کارگر روز اول ماه مه، وضعیت کارگری در شهر عراق، بزرگترین قطب صنعتی ایران، بحرانی است و شرکت‌های دولتی در شهر عراق بسیاری از کارگران خود را اخراج نمودند. شرکت‌های بزرگ دولتی در عراق چندین ماه است که قادر به پرداخت حقوق کارگران خود نیستند و شرکت‌های آذر آب، واگن پارس و پالایشگاه عراق در این مورد وخیم‌ترین وضعیت را دارند. بنابر گزارش کلمه، شرکت‌های دولتی در عراق که با مشکل نبود نقدینکی روبرو هستند، اقدام به اخراج کارگران خود می‌کنند. از سوی دیگر در بخش خصوصی نیز اوضاع به شدت نگران کننده و بحرانی به نظر می‌رسد. بر اساس این گزارش، دولت احمدی نژاد بیش از 40 میلیارد تومان به پیمانکاران بخش خصوصی بدهکار است. گفتنی است که در سالیان اخیر روند تعطیل کارخانه‌ها در ایران شدت گرفته است. بنابر گزارش دریافتی، در ادامه تاراج کارخانه‌های بزرگ کشور توسط عوامل رژیم، هزاران کارگر کارخانه پارس الکتریک طی یک سال اخیر به تدریج اخراج شدند. این کارخانه که در گذشته بیش از 3500 کارگر داشت، در حال حاضر فقط 150 کارگر دارد و اکثر متخصصان این کارخانه اخراج و از کار بیکار شدند. بنابر گزارش ایسنا، بهمن عشقی کارشناس حمل و نقل جاده‌ای با ابراز نگرانی از آمار کشته شدگان و مجروحان تصادفات رانندگی در کشور اظهار کرد تصادفات رانندگی در ایران به زلزله خاموش تبدیل شده و به دلیل نبود برنامه منسجم و عدم همگرایی دستگاه‌ها دستاوردی چندان مثبت و قابل قبول در این زمینه حاصل نشده است، چرا که این موضوع نیازمند نگاه ملی است. بنابر گزارش سایت کلمه، عصر روز جمعه مهدی کهروبی با حضور در منزل بهاره هدایت با خانواده و همسر وی دیدار کرد. بهاره هدایت عضو شورای مرکزی و مسئول روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت است که بیش از 4 ماه در بند 209 زندان اوین به سر می‌برد. کهروبی در این دیدار با انتقاد شدید از رویه فعلی در برخورد با فعالان مدنی و دانشجویی این رویه را در سرکوب خواستهای مشروع مردم کم اثر خواند و گفت متاسفانه این روزا شاهدیم که حتی با کوچکترین و معمولترین مراسم ها و مناسبت ها با نگرش و دید امنیتی مواجهه و برخورد می شود، اما ادامه این نوع رفتارها نه تنها باعث دل سرد شدن جامعه و کوتاه آمدن آنها از خواستای مشروع خود نخواهد گردید، بلکه باعث نارضایتی بیشتر مردم از اوضاع حاکم می شود. رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا از توزیع شربت تریاک از ماه آینده در کشور خبر داد. بنا به گزارش خبرگزاری کار ایران، حسین آبادی در همایش ملی مصرف مواد مخدر بسترساز ناامنی که در مجتمع انتظار کرمانشاه برگزار شد، تغییر الگوی مصرف مواد مخدر از سنتی به سنتی را یک تهدید عنوان کرد و گفت همه باید در این را احساس مسئولیت کنند. توزیع شربت تریاک از ماه آینده در ایران. اما جالبه یه خبری که یه آخوندی که فوت کرده بود، یه آخوند دیگر در مجلس ختم این آخوند دچار حمله قلبی شد و مرد. بنا به سایت حکومتی رسا، حجت الاسلام مکی رئیس سابق نهضت سوادآموزی شهرستان ماشر در مراسم امام جمعه موقت این شهرستان بر اثر ایست قلبی دار فانی را وداع گفت. پس از انتشار خبر درگذشت امام جمعه موقت ماشر، مراسم بزرگداشتی در بندر امام خمینی برگزار شد که حجت الاسلام مکی رئیس پیشین نهضت سوادآموزی ماشر خطیب این مراسم بود. حجت الاسلام مکی بالای منبر در زمان سخنرانی مراسم ارتداد امام جمعه موقت ماشر، وی هم دچار ایست قلبی شد و دار فانی را وداع گفت. این هم خبری بود از فوت یک آخوند در مجلس ختم یک آخوند دیگر. دکتر جمشید اسدی گفتگویی را با رادیو زمانه داره در رابطه با کنفرانسی که رژیم جمهوری اسلامی تحت عنوان کنفرانس خل سلاح در تهران برگزار کرده و امروز هم ادامه داره. تا چند لحظه دیگر توجه شما را به این گفتگو جلب می‌کنم. در خبرها شنیدیم از امروز کنفرانس دو روزه‌ای در تهران آغاز شده است تحت عنوان انرژی هسته‌ای برای همه، سلاح هسته‌ای برای هیچ کس. در مورد اهداف این کنفرانس و موضوعات مورد بحث آن، همکارم ایرج ادیب‌زاده گفتگویی دارد با جمشید اسدی، تحلیلگر سیاسی در پاریس. جمشید کنفرانس حل سلاح اتمی امروز شنبه با شعار انرژی اتمی برای همه، سلاح اتمی برای هیچ کس در تهران با پیام آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی برگزار شد. آیت الله خامنه ای در پیام خود به کارگیری سلاح اتمی را حرام توصیف کرد. محمود احمدی نژاد هم شورای امنیت سازمان ملل و آژانس بین المللی انرژی اتمی را به شکست در برقراری امنیت پایدار در جهان متهم کرد و پیشنهاد داد یک گروه مستقل بین المللی برای حل سلاح اتمی و برطرف کردن خطر استفاده از اون تشکیل بشه. با توجه به عنوان کنفرانس انرژی اتمی برای همه، سلاح اتمی برای هیچ کس و نزدیکی این کنفرانس به تشکیل کنفرانس آینده سازمان ملل به منظور بررسی امکان معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT در نیویورک، مهمتر از همه همزمان با ایجاد گفتگوهای قدرت‌های بزرگ جهانی برای اعمال تحریم‌های جدید، می‌توان دریافت تهران تلاش دارد فشارهایی که از سوی جامعه جهانی به دلیل برنامه هسته‌ایش وارد آمده خونسا سازد و نیز به نوعی مقابله با کنفرانس امنیت اتمی به پیش آورد که هفته پیش در واشنگتن با شرکت رهبران و مقام‌های ارشد 47 کشور جهان برپا شد، اما ایران و کره شمالی دعوت نشدند. کنفرانس حل سلاح اتمی تهران فقط 14 وزیر خارجه و چند معاون وزیر شرکت کردند، در حالی که 60 کشور دعوت شده بودند. آیا جمهوری اسلامی از این کنفرانس حل سلاح میتواند بهره لازم را ببرد؟ این پرسشی است که با آقای دکتر جمشید اسدی، استاد استراتژی اقتصاد در پاریس، در میان میگذارم. به هیچ وجه، برخلاف تصور بسیاری از مسئولین و سردمداران جمهوری اسلامی که بر این باور بودند با ریاست جمهوری باراک اوباما اوضاع جهان به نفع جمهوری اسلامی و سیاست اتمی آنها خواهد چرخید، مسئله درست برعکس شد و جای تعجب هم نبود، چرا که در زمان ریاست جمهوری جورج بوش جمهوری اسلامی در جهان می توانست اینطور تبلیغ کند که رئیس جمهور آمریکا تندرو و جنگ افروز است و در مورد سیاست اتمی ما نرمش نشان نمی دهد، در حالی که ما اهل مذاکره و گفتگوییم. حالا که باراک اوباما از اون آغاز صحبتش این بود که بدون پیش شرط ما آماده مذاکره با جمهوری اسلامی هستیم، اما همچنان که سنت گذشته جمهوری اسلامی به ویژه در زمان مسئولیت محمود احمدی نژاد بود، فرصت‌های بیشماری رو جمهوری اسلامی از بین برد و علی‌رغم تعهدات خودش رو به زیر پرسش برد، که از جمله نشست‌های پاییز امسال در سوئیس از این جمله بود. بدین طریق باراک اوباما امروز سیاست تنبیهی که علیه ایران اتخاذ خواهد کرد با پشتیبانی ملل جهان همراه خواهد بود، چرا که دیگر در ذهن کسی نیست که گویا جمهوری اسلامی در پی مذاکره و یافتن راه حل و این آمریکایی‌ها هست که تندروی میکنند. آقای اسدی، میتونم اینطور از گفته های شما برداشت بکنم که تهران در حال حاضر احساس خطر میکنه از سیاست جدید اتمی دولت آقای اوباما، اینطور نیست؟ دقیقاً این جنبندی بود که میخواستم از مقدمه خدمتون عرض بکنم. در این شرایط بسیار جمهوری اسلامی هراسان است، چرا که اون آتوی رو که در گذشته دست داشت که ما آماده مذاکره هستیم اما جورج بوش جنگ افروز این را نمیخواهد، با آمدن باراک اوباما و سیاست های باراک اوباما و اعلام آمادگی باراک اوباما برای مذاکره با ایران از دست رفت. امروز سران جمهوری اسلامی میدانند که هیچ امید دیگری در صحنه بین‌المللی در مورد پرونده اتمی نخواهند داشت و دیگر راه گریزی ندارند. شما تصویب قطعنامه تازه علیه ایران در هفته های آینده رو چقدر محتمل میدونید؟ 100% این تحریم ها صورت خواهد گرفت. من به عنوان نمونه پیش درآمد ها را خدمتتون عرض بکنم. اول اینکه جمهوری اسلامی با فروش نفت خودش عملا با مشکل مواجه شده است. نفتکش های جمهوری اسلامی در بنادر ایران باقی ماندن. اینها پیش درآمد هستند. گذشته از اون رئیس جمهور فرانسه به روشنی گفته است تمام قصد این هست که تحریم ها جنبه قانونی داشته باشد و از سوی شورای امنیت سازمان بین الملل باشد در آوریل یا در ماه مه، یعنی حدود یک ماه و نیم دیگه مهلتی است که دادن. و در این حال رئیس جمهور فرانسه افزوده است که آمریکا و اروپا با در نظر داشتن تصمیم شورای امنیت خود نیز به اقدامات تنبیهی و تحریم ها مبادرت خواهند کرد. میبینید که جمهوری اسلامی در این شرایط در محاصره است و هیچ گونه امکان گریزی از شرایط نخواهد داشت. آقای اسدی، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در همین شرایطی که شما توصیف کردید از آمادگی جمهوری اسلامی برای معاوضه 1200 کیلوگرم اورانیوم 3.5% غنی شده ایران با سوخت اتمی 20% غنی شده خبر داده. به نظر شما این مسئله کنفرانس تهران و این گفته های آقای صالحی میتونه به معنی تغییر سیاست عمده ایران باشه؟ نه، هرگز نمیتواند. این سیاست پایدار جمهوری اسلامی است که در طی خریدن وقت است، از جمله برای پرونده هسته‌ای. اگر آقای صالحی به آنچه که میگوید اعتقاد دارد و باور دارد و واقعا میتوان روی حرف جمهوری اسلامی در این مورد تکیه زد، پس چرا توافقی رو که در پاییز همین امسال با کشورهای جهان در مورد پرونده هسته‌ای، در مورد همین مسئله تحویل گرفتن اورانیوم و غنی شده اونا تا حد 20% به جمهوری اسلامی پس دادن، چرا پس این قرارداد رو زیر پا زدن و نپذیرفتن و حرفای مختلف و بهانه‌های مختلف آوردن، از جمله این بهانه‌ها که اگر ما بدیم و بگیریم ما باید در هر شرایط در ایران اورانیوم 20% داشته باشیم، یک بهانه‌هایی که فقط خود جمهوری اسلامی میتوانست بفهمد چه میگوید. در نتیجه حرف آقای صالحی حرف جدیدی نیست، حرفی است که حتی از زمان آقای خاتمی بوده است، ولی هر بار جناحی از جمهوری اسلامی بهانه‌ای پیدا کرده است که موافقت‌ها و تعهدهای جمهوری اسلامی رو در این مورد به زیر سوال ببرد، کمان که کرده است. حرف آقای صالحی حرف جدیدی نیست، حرفی است که جامعه جهانی دیگر نمی‌تواند بدان اطمینان داشته باشد و من فکر نمی‌کنم که ایشون حرفی زدن، جوری گفتن که جامعه جهانی اعتمادش بازگردانده بشود به جمهوری اسلامی و تعهداتش. شما گفتید که جمهوری اسلامی و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران باز هم برای خرید زمان بیشتر این کنفرانس و این مسئله رو عنوان کردن. فکر میکنید خرید وقت بیشتر در شرایط کنونی چه نفعی برای جمهوری اسلامی داشته باشه؟ دستیابی جمهوری اسلامی به توانش اسلحه اتمی. جمهوری اسلامی سلاح اتمی ممکن است در این شرایط، یعنی داشت شکل سلاح اتمی رو نداشته باشد، اما در پی آن است که توانش آن را داشته باشد که بلا فاصله بتواند اقدام به داشتن سلاح اتمی بکند. خواهید فرمود که این حرف در تضاد است با پیام رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای که سلاح اتمی رو حرام دانسته است. اما این حرفم از سوی حتی ولی فقیه و رهبر جمهوری اسلامی پذیرفتنی نیست، چرا که در خود باور آقایان و در خود به اصطلاح ادبیات فقهی مرجع آقایان اینطور هست که زمانی که حکومت و امارت اسلامی به خطر بیفتد، حرفهای گذشته رو میشه به زیر سوال برد و عوض کرد و در این حال در تقیه هم که همیشه به روی آقایان باز است، تقیه یعنی که یعنی زمانی که مسلمان احساس خطر بکند حرفی خلاف میل خود بزند که از خطر بجهد و در شرایط دیگه به آن حرف بازگردد. جمهوری اسلامی و در پی توانش اتمیش با خریدن زمان و آنچرا که فتوای آقای خامنه‌ای هست به دلایلی که عرض کردم که مصلحت امارت اسلامی، حکومت اسلامی فراتر از قول و اقوال رهبرانش هست و نیز مسئله طبیعه، هر کسی که نمیتوان بدان اطمینان داشت. میپردازم به گزارش دوم. وزیر امور اقتصادی دارایی و سخنگوی اقتصادی دولت احمدی نژاد گفته است که به هر نوزادی که در سال 1389 متولد بشه 1,000,000 تومان داده میشه که در جمع 500 میلیارد تومان اعتبار برای نوزادان متولد 89 در نظر گرفته شده. آقای حسین لاجوردی رئیس انجمن پژوهشگران گفتگویی را در این زمینه با رادیو زمانه داره که توجه شما را جلب میکنم. جمهوری اسلامی اخیراً طی سخنانی طرح پرداخت 1,000,000 تومان به متولدین سال 1389 را مطرح کرده و گفته است که 2 فرزند برای یک خانواده کافی نیست و هدف دولت افزایش جمعیت در ایران است. همکارم فرنگیس محبی در گفتگو با دکتر حسین لاجوردی جامعه شناس و رئیس انجمن پژوهشگران ایران ابتدا می‌پرسد که این طرح که در مخالفت با سیاست کنترل جمعیت است چه هدفهایی را دنبال می کند؟ فلسفه آقای احمدی نژاد استفاده از تجربه آقای خمینی است. یعنی روزی که آقای خمینی در شروع انقلاب بحث این رو کردن که جلوگیری از جمعیت نباید وجود داشته باشه، چون 1 حرام است، 2 این که اسلام نیاز به سرباز داره. در نتیجه پیامد این ماجرا این شد که در طول این سالها بعد از صحبت آقای خمینی و بعد از این فکری که ایشون مطرح کرده بودند، 1 جمعیت 2 برابر شد، 2 بدبختی این جمعیت، یعنی انفجار جمعیت به وجود آمد. انفجار جمعیت الزاماً به این معنا نیست که تعداد جمعیت زیاد میشه، به این معناست که کیفیت جمعیت برای ادامش کم میشه. شما در نظر بگیرید که طول این سالهای شروع انقلاب به این طرف ما جمعیتمون 2 برابر شده، ولی به عنوان مثال میزان اعتیادمون 4 برابر شده. جمعیتمون 2 برابر شده، ولی جمعیت زندانیمون 13 برابر شده. جمعیتمون 2 برابر شده، ولی 20 میلیون زیر خط فقر و 14 میلیون زیر خط گرسنگی مطلق داریم. در این حال بیکاری، در این حال مسائل و مشکلات آسیب‌های اجتماعی مثل فحشا و غیره. تصور من برای اینه که آقای احمدی نژاد فقط و فقط الان خودشون هم که مطرح می‌کنند تهدیدی که برای ایران به وجود آمده، فکر رو بر این دارن که باز به مانند گذشته که جنگ ایران و عراق بود، تعداد افرادی رو که میتونن بچه های نوجوان باشن رو به صحنه جنگ بفرستن. مثالی رو که آقای محصولی در این رابطه زدن بسیار بسیار مثال مشخصی است. ایشون میگن که ما مهد کودک هامون رو موظف میکنیم که با ضوابط اسلامی کار بکنن. ضوابط اسلامی و موازین اسلامی اینه که مثلا یک خانوم چادر سرش بکنه یا یک آقا به عنوان مثال نمیتونم ریش و غیره داشته باشه. بچه 2 ساله که نمیتونه این کار بکنه. که ایشون میگن که الگوی ما شهید فهمیده است، چرا که آقای خمینی در این زمینه گفتن که فهمیده در 12 سالگی شهید چه خوچه بخنه جرمایی تان. از آنچه بحث این رو میکنن در 13 سالگی باید که بچه ها تربیت بشن برای آینده مملکت، آینده اسلام، دقیقا یعنی همین، چون 13 سالگی دیگه بچه وجود نداره. آقای احمدی نژاد گفتن که 150 میلیون نفر میتونن در ایران در رفاه زندگی کنن، در حالی که جمعیت ایران 70 میلیون نفر است. و فکر میکنید که با مشکلات اقتصادی که اکنون جمهوری اسلامی باهاش روبروست، آقای احمدی نژاد منظورش از رفاه چیه؟ جمعیت ایران رو از اول فروردین 89 اعلام کردن که شد 74 میلیون و 700 خورده هزار نفر، یعنی نزدیک 75 میلیون نفر. ببینید مسئله رفاه از نظر آقای احمدی نژاد همین بحثیه که در مورد 1,000,000 تومان برای بچه‌ای که به دنیا میاد مطرح میکنن. ولی ما شاهد این هستیم که در حال حاضر در داخل ایران بین حدود 5 تا 6 هزار نفر بچه هر روز متولد میشه و یک نسلی که در شروع انفجار جمعیتی دوره آقای خمینی به سن باروری رسیده، یک مرحله دیگه اینها رشد جمعیت رو در ایران بالا خواهند برد. 1,000,000 تومانی که آقای احمدی نژاد میگن فقط و فقط شاید که اگر ما حساب بکنیم هزینه تغذیه یک بچه در یک سال هم نشه. آقای احمدی نژاد شاید مفهوم رفاه رو نمیشناسن و به این دلیل این مسئله رو مطرح میکنن. ما در کشورهای پیشرفته دنیا وقتی میبینیم که بچه‌ای که میخواد متولد بشه در مرحله اول فکر این رو میکنن که از نظر تغذیه، از نظر سلامت مادر، از نظر رسیدگی به مادر و تا بچه متولد میشه مسئله تغذیه‌اش، و شاهد این هستیم که در بسیاری از کشورها مثل انگلیس بچه که میخواد متولد بشه برای 7 سال بعدش مسئله ثبت نام مدرسه‌اش هم فکر میکنن، و از اون طرف باز فکر دانشگاه، فکر کار پیدا کردن، فکر ازدواج، همه اینا برنامه ریزی یک بچه‌ای که میخواد متولد بشه. من نمیفهمم که آقای احمدی نژاد با این گستردگی فقر و بیکاری و تورم منظورشون از رفاه چیه. بعضی از نمایندگان مجلس هم از این طرح انتقاد کردند و گفتن که دولت اگر میتونه مشکلات همین 70 میلیون نفر رو حل بکنه. حالا به نظر شما تا چه حد این افزایش جمعیت بر مشکلاتی که مشکلات فعلی در واقع اضافه خواهد کرد؟ ملاحظه بکنید در حال حاضر ما بیشترین گروه سنی جمعیتمون بین 20 تا 29 ساله، یعنی این گروه سنی بیشترین جمعیت ایران رو تشکیل داده. به عبارتی 23.5% کل جمعیت ایران، یعنی از هر 4 نفر 1 نفر تقریبا در این گروه سنیه. این گروه سنی گروهیه که به مدرسه و به دانشگاه رفته و وقتی که فارغ التحصیل میشه میادش بیرون، از هر 4 نفر بیشتر از 2 نفرشون بیکار هستن. سال 1,000,000 نفر به ارتش بیکاری ایران اضافه میشه. غیر از مسائل جمعی در رابطه با تورم اقتصادی و غیره و غیره، من فکر میکنم که مسئله ای رو که اگر آقای احمدی نژاد بحث 150 میلیون نفر رو میکنن، بحثی رو میکنن که فقط به فقط مساحت مملکت رو در نظر میگیرن. جمعیت زیادی که فقر برش حاکمه، بیکاری برش حاکمه و بسیاری از آسیب ها درش وجود داره، این قدرت نمیاره، این ضعف میاره، و بسیاری از کشورها رو ما شاهدش هستیم که جمعیت زیاد دارن ولی فقیرترین کشورهای دنیا هستن. در 5 سال گذشته آقای احمدی نژاد طرح‌های مختلفی رو ارائه دادن که خیلی هاش اصلا دنبال نشدن یا با شکست روبرو شدن. فکر میکنین که این طرح هم به همون سرنوشت دچار بشه یا فکر میکنین واقعا آقای احمدی نژاد در مورد این طرح جدی هستن؟ من خدمتتون بگم که من 3.5 سال قبل از انقلاب تا سر انقلاب مسئول پروژه سازمان ملل بودم برای رشد جمعیت و کاهش جمعیت در ایران. مسئله در اینه که همیشه کاهش جمعیت بسیار بسیار کار سختی است، برای اینکه آگاهی دادن به جامعه رو میخواد، بالا بردن سطح سواد و آگاهی یک زن رو میخواد، بالا بردن سطح سیاسی جامعه رو میخواد، بهبود شرایط اقتصادی جامعه رو میخواد، ولی بالا بردن جمعیت کاهشش اون مسائل رو داره. بالا بردن جمعیت بسیار ساده است، میشه که در خرافات این کار انجام داد. وقتی که یک جامعه ای از نظر اقتصادی فقیره، میتونن که با چاه جمعکران و غیره و غیره بهش این امکان رو بدن که بره بچه رو زیاد بکنه. نگهداری بچه، رشد و تربیت بچه است که مسئله به وجود میاره. ولی این که در پاسخ جناب علی که آقای احمدی نژاد طرح‌های دیگر هم گفتن و دنبال نکردن، در این زمینه دو برخورد وجود داره. یک برخورد بحث آگاهی جامعه است که خوشبختانه جامعه ما به مرحله ای از آگاهی رسیده و به مرحله ای از توانمندی زندگیش رسیده که میدونن یک بچه چه هزینه ای رو داره، هزینه درسش، تحصیلش، دانشگاهش، غیره و غیره. یکی از دلایلی که رشد جمعیت ایران کاهش پیدا کرد در 10 سال گذشته همین بوده. ولی به هر حال به سن باروری جمعیت جدید رسیده. مرحله بعد بحث تحریم های اقتصادی که روی ایران میخواد پیاده بشه که آقای احمدی نژاد توانمندی این کار رو هم ندارن که بتونن ادامه بدن. پیام من اینه که نباید ناله کرد، نباید غمگین بود، بلکه باید استوار بود، بلکه باید عاشق بود و بلکه باید غم رو از درون و از دل برون کرد و در مقابل سختی ها و رنج ها و ظلم ها ایستاد. ماغ مین و دل شکسته این گوش من زنال تر بکن گوش من زنال تر بکن نال سر بکن نال سر بکن نال سر بکن نال سر بکن خون کنی صورت را به سیلت چون خون کنی به کراز خود ز دل برون کنی به کراز خود ز دل برون کنی پیش دشمنان گلای چون کنی دشمنان خیش را خبر مکن دشمنان خیش را خبر مکن نال سر مکن نال سر مکن نال سر مکن نال سر مکن وبلاگ عباس معروفی مطلبی داره در مورد درگذشت هژبر یزدانی. در وبلاگ عباس معروفی اومده هژبر یزدانی درگذشت. هژبر یزدانی سرمایه‌دار معروف و افسانه‌ای در وبلاگ معروفی اومده همین نیم ساعت پیش درگذشت. او متولد سنگسر بود و از دامداری به آن ثروت هنگفت رسیده است. مردی شیک پوش، خندان و مردمدار که همیشه با فکرهای ویژه در هر سنتی ابتکارهای خودش را به کار می بست تا به بهترین شکلی سنت و کارش را به رونق و اوج برساند. به علت طولانی بودن این مطلب، هفته آینده این مطلب را به آگاهی شما می رسونم. شجاع‌الدین شفا ادیب و مترجم سرشناس ایرانی درگذشت. شجاع‌الدین شفا ادیب، پژوهشگر و مترجم سرشناس ایرانی شامگاه 28 فروردین در پاریس بدرود حیات گفت. شجاع‌الدین شفا در سال 1297 هجری شمسی در قم متولد شد. او تحصیلات عالی خود را در رشته ادبیات فارسی پس از دانشگاه تهران در بیروت و پاریس ادامه داد و درجه دکترا دریافت کرد. شجاع‌الدین شفا مترجم کتاب سگانه کمدی الهی اثر دانته از آثاری از گوته به زبان فارسی است. او پیش از انقلاب اسلامی سال 1357 در ایران سمت‌های علمی فرهنگی گوناگونی از جمله ریاست کتابخانه ملی پهلوی، دبیر کل انجمن بین المللی ایران شناسان و معاونت فرهنگی دربار شاهنشاهی را بر عهده داشت. شجاع‌الدین شفا که از دانشگاه‌های روم، مسکو، اسپانیا، اتریش درجه دکترای افتخاری دریافت کرد، پس از انقلاب نیز کتاب‌هایی را در زمینه تاریخ اسلام و وضعیت جمهوری اسلامی نوشت که تولدی دیگر درباره تاریخ جمهوری اسلامی و تاریخ اسلام از جمله آثار اوست. آخرین کتاب او به نام حقوق بشر، قانون بیضه و بمب اتمی در سال 2007 میلادی منتشر شد. هفته آینده در رابطه با شجاع‌الدین شفا بیشتر صحبت خواهیم کرد. روانش شاد و نامش گرامی باد. بهترین عبادت به جز خدمت خلق نیست. اول اردیبهشت روز جهانی سعدی است که در اینترنت ویدیویی برای معرفی سعدی، نویسنده بزرگ ایرانی که یکی از متفکرین او را پیامبر پارسی گوی نامیده است و معجزه او را نوشته های او دانست که بهتر زیستن را به خوانندگان خود آموزش می‌دهد. امروز در گفتار ادبی آقای رسول طباطبایی، گفتار ایشان در سال گذشته در چنین روزایی برای شما پخش کردیم، امروز مجدداً آن را برای شما پخش می‌کنیم. تا چند لحظه دیگر.

ساعت 10:41 هست، در خدمت شما هستیم. یواش یواش به پایان برنامه امروز رادیو البرز نزدیک شدیم. شما صدای ما را از رادیو ایرانیان شهر آهوس، رادیو البرز گوش میکنید. رادیو البرز روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 8 بامداد به وقت دانمارک برای هموطنان ایرانی ساکن شهر آهوس و اطراف آن برنامه متنوع پخش میکنه. برنامه رادیو البرز شامل آخرین خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان، فرهنگ و هنر و ادبیات، دانش و فناوری، در مورد جامعه، اقتصاد، ورزش، گفتگو با کارشناسان امور اجتماعی و فرهنگی و موزیکای متنوع ایرانی است. زمان پخش برنامه‌های رادیو البرز شنبه‌ها از ساعت 8:00 تا 12:30 و یک شنبه‌ها از ساعت 8:00 تا 11:00 بامداد. شما می توانید برنامه رادیو البرز روزهای شنبه و یک شنبه را از طریق وبسایت iranifo.co و همچنین از طریق فیسبوک گوش کنید. ما آماده شنیدن نظرات شما هستیم. از طریق تلفن 27582212 و همچنین از طریق سایت، از طریق آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com. اما در پایان بخش برنامه امروز بار دیگه برنده شدن مرزاد مرشی، جوان 29 ساله در موسیقی پاپ آلمان، به همه شما تبریک میگم. میدونید که آلمانی ها مرزاد مرشی را به عنوان ابرستاره خود انتخاب کردند. مرزاد مرشی 29 ساله با حضور سبز خود عنوان سوپر استار را 56.4% آرا گرفت و رقیب آلمانی خود که 22 ساله است را شکست داد. مرزاد مرشی شب گذشته در فینال آلمان در جستجوی سوپر استارت با کت شلوار سبز رنگ در صحنه حاضر شد. از اینکه تا این لحظه با ما بودید بی‌نهایت سپاسگزارم. امیدوارم هفته خوبی را در پیش داشته باشید. تا شنبه آینده ساعت 8 بامداد که میزبان شما همراهان گرامی خواهیم بود، شما را به خدای بزرگ می‌سپارم. شاد و تندرست و پیروز باشید. Deutschland hat entschieden. Das sind sie, die Finalisten von DSDS 2010, Merzat Marashi und Menowin Fröhlich. Und die große Frage in Deutschland: Wer wird Superstar 2010? Wessen Name werden wir uns merken? Welchen Namen werden wir vergessen? Wer feiert heute den größten Triumph seines Lebens? Mit 56.4% aller Anrufer.